yatalım Bilal'ım, bir yastıkta yatalım Bilal'ım, bir yastıkta yatalım Bilal'ım. Masa üstünde pekmez oğlan sana yandım. Masa üstünde pekmez oğlan sana yandım. Bu pekmez bana yetmez Bilal'ım. Bu pekmez bana yetmez Bilal'ım. Bu pekmez bana yetmez Bilal'ım. Bu pekmez bana yetmez Bilal'ım. Maraş'ın kızları oğlan sana yandım. Şu Maraş'ın kızları oğlan sana yandım. Ya bana gelin gitmez Bilal'ım. Ya bana gelin gitmez Bilal'ım. Ya bana gelin gitmez Bilal'ım. Ya bana gelin gitmez Bilal'ım.